بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا. درس امروزای ما برادرا این شرح کتاب مدینه کتاب دویم درس 27 می در درس امروزای ما درباره الفعل المعتل العین گام میزنیم، یعنی که فعل معتل الفورا و درس گرفته بودیم. انا گفتم که چی است المثال الواویه و امروز درباره چی گام میزنیم؟ معتل العین. معتل العین یعنی که حرفی وسطش عین است، چون که با فعل هم را چین میکنیم. ما معتل الفورا گرفتیم، یعنی فاشا گرفتیم، فعلا امروز عینش گرفتم در کورای. برای همین در کتاب چی میگه؟ الفعل المعتل العین. فعل المعتل العین چی است؟ میگه هو الذی فی وسطه حرف العله، آن فعلی هست که در وسطش یعنی در مابینش حرف علت باشه. نحو به مثال قال باع خاف، همیشه حرف علت کدام های؟ قال الفش، باع الفش، خاف الفش، یعنی که وسطش چی است؟ حرف عله های. خب اگر که وسط حرف علت باشه چی میگه؟ معتل العین یا که اجواف. خب نظرش میگه که حرف العلة إذا كان في وسط الفعل سمي الفعل الأجوف. اگر که در بین در وسط حرف علة باشه چی میگن؟ حرف اجوف میگن، یا اجوف یا که معتل العين. برای شما که اگر یک مر سر میکنید، برای شما بهتر است که معتل الفا، معتل العين، معتل لام زیاد کنید. معتل الفا، معتل العين، معتل لام، همو مثال اجوف و ناقص میگن. همو مثالش چی است؟ معتل فا است، اجوافش معتل عین است و ناقصش معتل لام است. کمتر مشکلتون میشه. برای همین این خیلی زیاد که انشاءالله خوبتره اگر بتونین نور را نور. خب در درس امروز ما گفتیم که چی است؟ حرفی که وسطش حرف علیه، حرف علیه تمام که الف واو یا، یعنی که را فراموش نکنین، الف واو یا. خب در اینجا یک بگیم جدول آورده است، در جدول اسناد و فعل ماضی المعتل العینی الى دمائر. در دمائر چه خیل میداره؟ چه خیل استفاده میکنیم در دمائر ها؟ در اینجا انا رتب دمائر آورده است، یعنی غایب، مخاطب، متکلم. ما سه گروه وای داریم، دمائر داریم. و در دمائر انا فعل مفرد، در مفرد چی آورده است؟ حامدون قال، حامدون قال، یعنی که قال چی استای؟ در وسطش استای. ایرا چی میگیم؟ فعل ماضی مبنی علی الفتح، فما مبنی علی الفتح، فتحش ظاهره استای. خب حامدون باع، همچنین باع و خاف هم مثل همی چی استای؟ فعل ماضی مبنی علی الفتح. شکل جمع ای غایب بود، غایب مذکر بود، غایب مذکری مفرد. انا در جمعش غایب مذکری جمع. خب الطلاب، طلاب جمع است، الطلاب قالوا، قالوا مبنی علی الضم. خب در اعرابی اینا بعضی و یا هستی اونجا نمیدونیم، بعضی میگه که نه مبنی علی الفتح دائم، بعضی میگه نه در واو جماعت مبنی علی الضم میشه، بعضی میگه نه مبنی علی الفتح مقدره. خلاصه ما در حاضر مهم نیست، حاضر مهم نیست برای ما. شما چی میگین؟ مبنی علی الضم، واو جماعت فاعل، و الف، الف فارقه، الف فارقه هم نمیدونیم که چی گپای. خب یعنی که همین واو، واو اصلی فعل نیسته، همین الف فرق گذاشته که واو واو اصلی نیسته. بعضی فعل هست که خودش واو داره، دو حالت الف فارقه نمیمونه، برای که واو واو اصلی هست. خب در دویومش، دویومش یعنی که غایبای مؤنث مفرد داشت. امینتو قالت، قالت در اینجا چی هسته؟ مبنی علی الفتح هسته، ایتا چه ضمیر نیست، ای علامتی تانیث شه. فهمه تاجا مینتو باعت، خافت، حرفش یک اعراب دارن. خب در جمع مؤنث چی؟ در جمع مؤنث غایب چی میگیم؟ الطالبات قل نه، قل نه. تاجا چی است؟ مبنی علی السکون و الاتصال بین النسوه. فهمه وقتی که بنون نسوه کی پیوست شد چی میشوه؟ مبنی علی السکون میشوه. وقتی که نون در فعل ماضی میچسبه، وقتی که نون در فعل ماضی میچسبه، ای حتما و حتما نونی نسوه. ای قاعده برای خودتون بگینه که وقتی که نون در فعل ماضی چسبید فقط نونی نسوه، نونی تاکید شده نمیتونه. اگر در فعل مضارع چسبید چی میشوه؟ اگر که ما قبل نون فتحه باشه، تا در نون توکید می شود. اگر مقابل نون دمه باشد در اینجا چی می شود؟ نون نسوه می شود. امیره خوب اهمیت بتین. خب انا در مخاطبمون، در مخاطبمون انت قلت، قلت هم چی است؟ مبنی علی سکون. برای چی؟ برای که فعل ماضی در بیانیه ما گرفته بودیم که هنگامی که در دمایره متحرک در اومد یا در دمایره فاعل که در اومد چی میشوه؟ مبنی علی سکون میشوه. انت قلت، قلت در جمع مبنی علی سکون، فعل ماضی مبنی علی سکون، لاتصاله به تا المتحرک یا که تا فاعل. اینم چی میگن؟ دمایره فاعل دوای جمع میکنن در یک کلمه. بسیار یک چی نحو خوب است که مثال این مضارع جمع میکنن که علامت مضارع انیتو مثال وای میکنن ایرا دت توانینا جمع کردن توانینا. خب دمایره متحرکه یا که دمایره فاعله. خب در اینجا مثال یک چی اعراب میکنیم بنویسین اعراب شو بگیرین ان شاء الله دیگه همه شو این نمیکنه وقت نرو. مثال انت قلت، قلت را چی میگیم؟ در جمله که فعل ماضی مبنی علی السکون لاتصاله بتا الفاعل یا که تا متحرکه و تا در اینجا چی است؟ فاعل، ضمیر متصل مبنی فی محل رفع فاعل، ضمیر متصل مبنی علی الفاعل فی محل رفع فاعل. خب خی بعت خفت اینا چی هستن؟ مثل همه اعرابشون یکان فرقی نداره و فقط در اصل میبینیم که اصلی، اصلی قول مثال اصلی قوله چی بود، اصلی باعت چی بود، اصلی خوفه چی بود، حاضر اصلاش رو میگیم. برای این خواهد بعد میفهمیم که برای چی قول با دامه شده، قول شده، در اینجا برای چی بیع شده، یعنی با کسره شده. حالا این را از انشاءالله بیان میکنیم. خب اینجا چی هست؟ مبنی علی سکون هست. انا جمعش، جمع مخاطب مذکر چی هست؟ قول توم، قول توم. اینجا دم چی هست؟ مبنی علی سکون مثل همیه برای که جمع چی توم در اینجا فاعله. وقتی فاعل که چسبید انا اعرابش چی میشه؟ مبنی علی سکون، فعل ماضی مبنی علی سکون. خب توم خیلی در اینجا دنمود اعراب میکنن توم یک خجمه که توم فاعل تمام قدر سکوت میکنه میستن. بعض میگن نه تو فاعله یو میم علامت جمع شه. خلاصه اینا هم سخت مهم نیستن. در مخاطب مؤنث چی گپ های؟ در مخاطب مؤنث انت قل تی، قل تی همه همو اعراب های همه قدر فرق کنه که دمایرایی که متحرکن، دمایرایی که فاعلن کدامان تمام. وقتی دمایر فاعل که معین کردن خودش ای بینوی فعل ماضی میدونیم که فعل ماضی وقتی در فعل در دمایر فاعل که چسبید مبنی از سکون میشه دیگه. شرط نیست که همه ایرا مبنی از سکون، سکون سکون گفته بریم همشه. خب همین قاعده را جدا کنین تمام. خب در جمع هم همین خیلی در جمع هم در اینجا انتون قلتون نه، قلتون نه. اینجا قلتون نه را چه خیلی ایرام مینیم؟ اینجا رحمیت بیان که در اول در بالا چی نونی ما وای نداشت، یعنی که بیعنا قلنا در اینجا بگیم که شده نداشت. در اینجا شما یعنی که فرق بکنین ای نونی نسوه و نونی توکید. گفتیم که نونی توکید در فعل ماضی نمیدروه هیچ وقت، هیچ وقت. وقتی که در فعل ماضی وقتی که نون که داخل شید این را گفتیم حتما و حتما چی هسته؟ نون نسوه هسته. اما در چه خیلی ایرام میکنیم؟ مثل همون میگیم که قاله چی هسته؟ فعل ماضی مبنی علی سکون لاتصالی به تا الفاعل، فهمو به تا الفاعل. تا در چه هسته؟ تا ضمیر یعنی متصل فی محل رفع فاعل، برای که تا چی هسته؟ جمله فاعل هسته. و نون در چه هسته؟ نون شدد دو در و نون علامت لی تأنیث یا یکی میگه که علامت لی انا لنسوه، لنسوه لا محل لها من الاعراب، یگان محل در اعراب نداره. خب بیعتون خفتون ایشم مثل همو هسته و در متکلم چی؟ انا قلتو، قلتو. خب ایشم هم خیلی فعل ماضی مبنی علی سکون و تو در چه هسته؟ فاعل. خب بیعتوش هم همین خیلی هسته، خفتوش هم همین خیلی هسته. قلنا دجش نای فاعلینه، نام نامون امین نا فاعلین و مفعولین میشه. مفعولین در حالتی میشه که اگر که مفعول بهی باشه، اگر که مفعول بهی نباشه نا نا فاعلین میگن را، فهمو. اینجا هم قلنا چی هسته؟ فعل ماضی مبنی علی السکون، نا دجش ضمیر متصل مبنی علی الفاعل فی محل رفع فاعل، یعنی که نونی فاعلینه. خب تمام اینجا انشاءالله تمام کردیم. اینجا شد تدامه که الفعل الماضی مبنیون دائما، فعل ماضی چی هستی؟ دائما مبنی هستی و تغییر نمیکنه. و در گفتیم که در ویش در بیناش یا دائم علی الفتح یا که علی سکون یا که علی دم این حالت ها داره، حالت هاش رو بیان میکنیم. بعضی میگن که نه دائما مبنی علی الفتح والله اعلم نمیدونم قبر و جیحس نیست چه نمیدونم. خب خیلی خلاف بین علما صرف نحو اجا میگه انا قالت تا حرف و هو علامه على تانیث تایی که در قالت چسب دیگه میگه که حرف و علامت تانیث و لیس ضمیر نه که ضمیر نیست قطعی ضمیر متحرک بو اینا مختنه کنین قلت قلتم قلتن قلنا قلنا دیگه چه اصلا مبنیه على السکون بسبب اتصالها بالضمائر تا و نون و نون نیست و نا یعنی ضمیر فاعل قطعی چسبید چی اس میگه مبنی على السکون. خب قلت اصلها چی است قال تو یعنی که قال یعنی اصل الف بود و دیجا چیشی دتا الف برای اتصالش با یعنی برای التقای ساکنین الفش حذف شد. فما برای التقای ساکنین چیکار کردیم الف حذف کردیم و دیجا یعنی که قال تو نمیگیم قلت دتا ساکن نمیشه برای همین یه الف شای بن گرفتن و در لام چسبید چیشید قلت. خب دایجا دا انا بیعتو خفتوشا همین خیلی است یعنی که برای التقای ساکنین چشید حذف شید. وازی دایجا دا بعد جدول دیگرش میاره که اصل قالا و باعت چیه میاره انا اسناد فعل اسناد فعل مضارع المعتل العین الى ضمائر یعنی که معتل العین در فعل چی مضارع چخیر میشه ایازی ما در فعل مودی گفته بودیم در فعل مضارع مگه انا حالت رفعش میگه که حمیدون یقولو یعنی که دم یقولو انا دایجا مفرده حمیدون یبیعو حمیدون یخافو اینجا کم ترک بگیم ویسته که اصلا نیوارد که ما اصلا کجو میفهمیم یعنی اصلا بعد مداری میاره اینجا باید اصلا پیش میوارد که ما باید میفهمیم که مثال دایجا وارد که حمیدون یقولو ای واو اگجو پیدوش دایجا دا گذشته من حمیدون قال بود قال دیجا یقولو شی دیجا واو اومد واو برای چی برای اصلش چی هستی اصل قال چی هستی اصل قال یعنی که واو داره اصل ایجا میفهمیم اصل یا ای مداری میفهمیم یا اینکه ای مصدر میفهمیم مثلا قال یقولو واو داره یقولو قولون واو داره فهم قال یقولو قولون واو داره برای ما چیزی در مداری اصل برومد یقولوشی یقولو. خب در اینجا چی هستی؟ در اینجا فعل مداری هستی علامت رفعش چی هستی؟ دم ظاهره. خب یبیعو هم اصلش چی هستی؟ ای باع یبیعو یعنی بیعون مسترش یعنی که یوش با برومد خب یا خافو هم همچنین یا خافو اصل خافه چی هستای خافه یا خافو خوفون دیجا اصلش چی هستای وو اگه فهمیدیم ای مستر یعنی که خوفون مسترش وو داشت برای که فهمیدیم که چی هستای اصلش وو ای. خب در حالت نصب آورده آورده است که مثلا لن ادوات چه نصب های لن یقولا میدونه که وقتی که ادوات نصب آمد فتحه میتیه در اینجا لن یقولا یعنی که چی رو فتحه گرفت یعنی که علامت این نصب چی هست فتحه ظاهره لن یبیع لن یخافه همش چی هست یک یا اعراب داره انا در حالت جزم چی میشه و در حالت جزم باید سکون بگیره لم یقل مبنی علی السکون فما مبنی علی السکون لم یبیع لم یخاف یم مبنی علی سکون میشه یعنی که علامت جزمش چیه سکون ای. خب در مؤنث غایب یکم فرقی نداره ای مذکر غایب یعنی که همش مثل همین میشه در حالت رفعش دامه هستی و حالت نصبش فتحه هستی حالت جزمش چی سکون. اما در اینجا یک فرق کلان داره ای اهمیت بده که حالت رفع و حالت نصب حالت رفع در یقولو در واو مون بود حالت نصب در یقوله در واو مون بود اما حالت جزم در اهمیت بده که لم یقوله یعنی که دمه میدگ مونده تمام این نشانه هم واو های یعنی که همجا واو وجود داره اما در لم یبیع اهمیت بده که در اینجا لم لن یبیع بود نکی در جزم چی شد لم یبیع لم یبیع. در اینجا برای چی خیرشید؟ برای که اصل چی هست؟ اصل لم یبیع، یعنی که یا داشت نکی یا حذف شید برای التقای سکینه. برای چی؟ برای که ای خود سکون های یبیع یا خود سکون های عین، در اینجا سکون های دو تا سکون ایش به ایش نمیشه، نمیتونه دو سکون یا جویا نمیآید هیچ وقت از زبان عربی. برای هم قدر برای دو سکون برای التقای ساکنه یک یاشا چیو کردن؟ حذف کردن، یعنی که یارا گرفتن ایجا لم یبیعنه و لم یبیعشید، لم یقول واو گرفتن، لم یقول بود واو که سکون بود، لام که سکون بود گرفتن واوشا گرفتن ایجا، لم یخاف الف سکون بود، الف سکون بود، فا سکون بود، الفا گرفتن، حذف کردن، فهما در حالتی جزمش هر سشتا هم در یقول و هم در یبیع و هم در یخاف، برای که اصل چسته حرفای الا سکون و سکون حذف می شود. دیگه یکان فرقیت در اینجا نیسته ای دیگه روش. انا جمع می بینیم، در جمعش چی؟ در جمع غایی مثال الطلاب و یقولون، یقولون در یقولون میگم علامت رفعش چی؟ ای علامت رفعش ثبوت نونه. برای چی؟ برای که ای افعال خمسه ای یقولون، در اینجا فعیل کیه؟ فعیل واو جماعت های و علامت رفع چی های؟ بگیم که یقول فعل مضارع مرفوع و فعیل در اینجا کی هست های؟ فعیلش واو جماعت هست های و علامت رفعش چی هست های؟ ثبوت نون. برای چی؟ برای افعال خمسه های. خب در حالت نصبش، در حالت نصبش مثال لن آمد، لن ادوات نصبه، لن یقولو اصل چی بود؟ یقولو نبود، نکی برای چی درجه نونش حذف شید؟ برای که یه افعال خمسه، افعال خمسه میدونه که حالت رفع ثبوت نون و حالت نصب و جزمش حذف نونه، برای همین درجه چی شید؟ لن یقولو، یعنی نونش حذف شید. یقولو فعل مضارع مبنی علی ضم و واو جماعت فاعل و نون نون یعنی حذف نون علامت چی هست؟ نصب. منصوب علامت نصب چی هست؟ میگیم حذف نون. حالت جزمش هم همین خلای، حالت جزمش هم یعنی که چه حذف نون ای یگان فرقت ایش نداره، مجزوم ای یعنی که فعل مجزوم است و حالت جزمش چی هست؟ حذف نون. در اینجا یقول فعل مضارع واو جماعت حقه فاعل و حالت جزمش چی؟ مجزوم. و حالت جزمش چی هست؟ حذف نون. خب در غایب، غایب جمع تمام کردیم، در اینجا در جمع مؤنثش میایم، در جمع مؤنثش مثال الطالباتو، الطالباتو یقول نه، الطالباتو یقول نه، در اینجا چه خیل میشه؟ در اینجا مبنی علی سکون، در اینجا روش میگیم که فعل مضارع مبنی علی سکون لاتصال بنون نسوه، یعنی که بنون نسوه که وقتی که چسبیچ میشه مبنی علی سکون و نون نسوه را چه ایرو میکنه؟ میگیم ضمیر المتصل مبنی علی الفتح فی محل رفع فاعل، فی محل رفع فاعل، خودش مبنی علی الفتح فی محل رفع فاعل. دیوشا همین خیلی میکنیم، همشا تکرار نمیکنیم، چکو کنین ایرو با بنویسیم بگیرین، همین خیلی ایرو کده میشون. خب در حالت نصبش لند رومد و در حالت جزم چی؟ لم. در حالت جزم چه؟ لم. دیگه همون خیلی است مبنی علی سکون است، در نصب، در جزم و در رف یک حالت داره، یعنی مبنی علی سکون است. خب در مخاطب میگذاریم، در مخاطب یعنی که انت تقولو، تقولو چی است؟ مبنی علی الضم، مبنی علی الضم. بینوش چی است؟ علامتش علامت رفش چی است؟ علامت رفش ضمه الظاهره. خب لن دراما چی؟ لن وقتی که نصبش کردیم لن تقولا دیجا فتحه میشه و لم تقول دیجا چی میشه؟ و سکون، دیجا سکون. خب حالتی وای جزمش حاضر گفته بودیم که برای که دتا سکون یک جایی که نمیشه واو چیشید؟ حذف شید، سکونان در لام مانده. خب در حالتی مخاطب و مؤنث، مؤنث در حالتی مؤنث چی خیلی میشه؟ و تقولینه، تقولینه، تقولینه دیجا نون چی هستای؟ یعنی که فعل مضارعی، فعل مضارع مرفوع و علامت رفعش در اینجا چه؟ ثبوت نون. فعیلش یا مخاطبه است و علامت رفعش چه است؟ ثبوت نون. برای چی؟ برای که افعال خمسه. خب وقتی که نصب کردیم چیکار میکنیم؟ لن تقولی، لن تقولی نونش در اینجا حذف میشه، برای که افعال خمسه را نصب جزمش چی میشه؟ أنا حذفي نون بد علامتش، يعني علامتي نصب علامتي جزمش. خب أنا جمعش مكنيم، جمعش مكنيم يعني كي تقولون، تقولون تجا ثبوت نونه، علامتي رفعش ثبوت نونه، برای چی؟ برای انتم، انتم. خب لن تقولوا دیجا حذف نونه و در جزمش حذف نونه. خلاصه افعال خمسه همش همه خیر هستن. انا در حالتی انا جمعش، جمعش انتن، یعنی که مؤنث، جمع مؤنثش انتن تقول ن مبنی علی سکون، برای چی؟ برای الاتصال لی انا نون نسوا. خب ایشم مثل همون بلوگی، یعنی که چی میشوه؟ مبنی علی سکون میشوه و نون نسوا دیجا ضمیر متصل مبنی علی فتح فی محل رفع علی. خب دیجاش خیلی فی محل نصب و فی محل جزم، یعنی که مجزومه دیجا. خب انا در متکلمه مگذره میگم که انا اقولو، انا اقولو یعنی که فعل مضارع، انا دیجا ضمیرش مستتیر، فاعلش مستتیره. در مضارع ما میدونیم که چند تا، پنج تا ضمیرای یعنی که فاعلای مستتیر داریم، هو و هی و انا و نحن و انت، یعنی که پنج تا فاعل ضمیرمان فاعلن و مستتیرن در مضارع. دیجا انا اقولو، اقولو فعل مضارع مبنی علی ضم، فاعل چی هست؟ ضمیر مستتیر تقدیرو انا. انا در منصوبش میکنیم لن اقولا مبنی علی الفتح، دیجا مبنی علی ضم بود، دیجا مبنی علی الفتح. در جزم چی؟ لن اقول مبنی علی سکون، یعنی که علامتش، علامت جزم سکون های، یعنی که اصلا علامت های اصلی سکون، علامت های فرعیش حذف نون. خب نحن مثل همو های، نحن مثل ما، نحن نقول و یعنی مبنی علی ضم، و لن نقول مبنی علی فتح، و در حالت جزم چی میشه؟ مبنی علی سکون. خب شما که فهمو های. در صحیفه دیگریش، در صحیفه دیگریش آورده ایجا قال با خافا، یعنی فیزه که علیف و اصلوها الواو، قاله ای که در امین قاله دیمش وقتی که وسطش علیف های، اصلش میگه چه ووای و یعرف و ذلکه و شنخته میشود آن مگه بیدام بی مضارع اول مصدر. اینا خیلی گفته بودیم، روزی بیان که بودیم بار دیگه بیان نمیکنیم. شونه باع اصل چی هسته؟ یا هسته، یعنی که ای مصدرش میفهمیش یا ای مضارعش. باع یبیع بیع، یعنی که مضارع یاش برومد. خاف یا خو، خاف یا خاف، خوف، یعنی که در مصدر واو برومد. ای واو فهمیدیم که اصلش چی بوده است؟ اصل عرف واو بوده در خافه. خب الجزم بالله الناهیه لا لا يختلف، لا يختلف عن الجزم، میگه لای ناهیه، یعنی مهم نیست که لای ناهیه هم جزم میکنه و لام هم جزم میکنه، یعنی که یگان فرق بینشون نیست. فی علامات جزم، در علامات جزم لا تقول، لا تقولو، لا تقول نا الى اخره. خب چی ناهیه باشه چی جزم باشه چیکار میکنه؟ یعنی که جزم میکنه سکون علامتش. الفعل المضارع معرب، میگه فعل مضارع معرب است، ای تتغیر حرکت آخره، یعنی که معرب به چی معنا؟ به خاطر که میگه که آخرش تغییر میکنه، فما حرکت آخرش تغییر میکنه، مبنی تغییر نمیکنه، مبنی یعنی اون میسته. خب الضمه فی الرفع والفتحة فی النصب والسکون فی الجزم إلا إذا اتصلت به نون النسوة يكون مبنيا على السكون. وقتی که نون النسوة که در اومد چیکار میکنم؟ مبنی على سکون میشه. در دیگه حالتا اما پیش نگه میکنم مرفوع باشه، مرفوع یعنی که جزم قطعی جر نمیدونه در فعل، جزم قطعی نصب اگر که در اومد چیکار میکنم؟ مبنی یعنی که پیش نگه میکنم، نصب نمیشه مبنی على فتح میشه و هیچ کی دخل نشه مبنی علی ضم میشه، ادا جزم کشید مبنی علی سکون میشه. خلاصه انا میگه که سکون در جزم میگه مگر چی؟ اگر که با نون نسوه بداره، نون نسوه که در اومد مبنی علی سکون میشه و در حالت رفع و نصب و جزم میگه که یقول نه، یقول نه یعنی که دیگه هیچی نداره اومد، دیگه هیچی نداره اومد، بگیم باید که مرفوع میشه، نه که نسوه نمیشه، فی محل میشه فقط. لن یقول نه همون خیلی استاد فی محل نصب، لم یقول نه ایشان هم خیلی اومد. لام چی هسته؟ آدم جزم هسته و لام ای جزم هسته، نه که چی شید؟ تقول نه همون خیلی ایستو تغییر نکرد، فقط یارا میگم که فی محل، فی محل. لم یقول نه تقول فی اعرابه، در اعرابش میگه مبنی و عن السکون فی محل نصب، فهما لن چی میشه؟ فی محل نصب. لم چی؟ قتل لا. انا میگم که انا مبنی و عن السکون فی محل جزم، فی محل جزم. لم یه فعل لم یقول و که درامت اصل چه؟ اصل میگه که لم یقول، اصل واو داره، اصلش واو داره، نه که حذفت میگه. حذف شی بخاطر چی؟ بخاطر که انا التقای سکینه شید، ایش هم همون خیل یا سکونه برای التقای سکینه یا حذف شید و ایجام اصل لم یخاف میگه الیف های اینه جدیدین لم یخاف، الیف سکونه و فا سکونه، اصل چه میگه؟ لم یخاف. و حذف شید برای التقای سکینه یک تا سکونش، یعنی که الیفش حذف شید لم یخف شید، یخف یخاف بود لم یخف، الیف ها گرفتیم. خب جدول دیگریمون اسناد و فعل الامر المعتل العین، مطال عین میگه الى ضمایر، چخیل فعل مطال عین در ضمایر ها میده در فعل امر، فعل امر رتبه ضمایر ممیدن که فقط در مخاطب میشه. خب در برای فعل امر معلومات داریم، در برای فعل امر بر گفته بودیم که فعل امر چخیل میسوزن، ایره گفته بودیم که انا چکار میکنی، یکم گفتیم که به مداری میگردونی، بعد این مداری جزم میکنی، بعد ای جزم چکو میکنی حرف مداریت تا بگیم حذف میکنی میگیری و در چیزی که باقی مونده مون فعلی امر میشه و ای همه روی آسانش بود و ایره در درسای جزمی در درسای فعلی امر بیان کرده بودیم. خب در اینجا قول آمد، قول بیع خف، برای چی در اینجا چی خیل آمد اینا؟ قول یعنی که اصلش قال یقولو، گفتیم که قال یقولو قول، یعنی که جزمش کردیم یقول شید یقول، انا یوشا گرفتیم قول مون، اصل قول واو قطیمان نکی بخاطر که واو که سکینه لام سکینه نمیتونم که دتا سکینه جای کنیم قول شید. بی هم همی خیلی یوش سکینه و عین سکینه برای اونقدر یوش چشید حذف شید. خب این را چی میگیم؟ علامت بیناش چی هسته؟ بیناش سکون هسته، اما بیناش سکون هسته، ما میدونیم که مبنی علی سکون در دو حالت میشید، اگر که برون نیستا بچسبه یا اینکه چی بشه صحیح آخر باشد و در آخرش یکان چیز نیاید، مثال او درست، او درست، مثال اگه اکتوب او درست، افتح، اجلیس، اینا مبنی علی چی هستن؟ سکون هستن. این هم گفته که مبنی علی سکون. خب این را فهمیدیم نه؟ در فعل امر بینوی فعل امر هم گرفته بودیم که مبنی علی سکون در چند حالت میشه و یه حالت دیگه هم بود که اگر که چی باشد دمایره نصب خطی بیاید در این حالت هم مبنی علی سکون میشه، ایچه جوش نیسته. خب انا گفتم که مبنی علی سکون یعنی که در مخاطب نه، مخاطبای مذکر داره گفتیم. انا در جمعش، در جمعش مثال قولو، قولو در اینجا حذف نون، حذف نون علامت بیناش چی هسته؟ حذف نون. در بینای فعل امر همچنین میدونه که یبنا علی حذف نون در کدام حالت میشه؟ در حالتی که اگر که قطعی اما بگیم که لیتصالی به آخر الیف اثنین، اگر که داخل الیف اثنین باشه یا که با جمع باشه یا که یای مخاطبه باشه، در این حالت چی میشه؟ در این حالت یبنا علی حذف نون، یعنی که در اینجا واو جماعت های برای همقدر، یعنی که قولو در اینجا چی اومد وقت قطعی واو جماعت که چسبید، به همین خاطر چی میگه میشه علامت بیناش چی هسته؟ حذف نون، یعنی که قولو نه نمیگیم، قولو میگیم حذف نون میشه. خب در مؤنث، در مؤنث چی هستی؟ قولی، قولی علامت بینای فعل چی هستی؟ حذف نون هم خیل، برای چی؟ برای گفتیم که اگر الف اثنین باشه، اگر واو جماعت باشه، اگر یای مخاطبه باشه، در همین حالت ها بیناش حذف نون میشه. و در این پرش، در این پرش امیلتین یعنی که قول نه، یعنی که در جمع، در ضمایرهای فاعل جمع قل نه، در اینجا مبنی علی سکونه، فهم مبنی علی سکون. بیعنا و خفنا همش چی هستای؟ مبنی علی سکون، برای چی؟ برای که در اینجا لاتصال بی نون نسوه، به همین خاطر مبنی علی سکون هستای. خب فعل امر مبنی دائما، در اینجا بینش آورد مبنی دائما خیلی، یعنی که بینش چهار قسم میشه، ختم نایکنین مراجعه کنید انشاءالله درس کده گیم، چهار قسم داره بیناش، در کدام حال مبنی علی فتح میشه، در کدام حال مبنی علی حذف حرف عله میشه، در کدام حالت مبنی علی حذف نون میشه و اختون بکنید انشاءالله. خب قولا گفی از قولا خیلی رو حوزی همشه بایون کده بدهیم قولی و قلو در اینجا علامت بینه میگه حذف نون لانه هو الامر یساغ من المضارع برای که میگه گرفته میشود ای مضارع یعنی اصل چی بود تقولین در اصل تقولین و تقولون بود حذف شد حرف مضارعات چی شد حذف شد گفته بودیم که حرف مضارعات حذف میکنیم خب تا و یا میگه حذفت نون تا و یا چی کرد نونش حذف شد الافعال خمسه علامه نصبه و جزمه و الامر فيها حذف النون خیرم گفته بودیم که چی میشه حذف نون میشه افعال خمسه خب درجه درس ما تمام شد انشاءالله حوار موندگه حوار رو میخونم انشاءالله و کلمه نوش ترجمه کنیم الدرس السابع والعشرون درس 27 حوار بین مدرس و بین خالده مدرس میگه که متى جعت من جدت یا خالدو کی برگشتی از جده ای خالد خالد میگه که جعت امسی دیروز برگشت میگه مدرس میگه که اجا ابراهیم و معک آیا ابراهیم با همراه تو آمد خالد گفت که لا نه لم یجی بعدو تو هنوز نامده است سیجی الیوم او غدا انشاءالله امروز یا اینکه فردا می آید انشاءالله مدرس گفت که ازورت سفیره آیا سفیر را زیارت کردی؟ یعنی با دیدو بین سفیر رفتی؟ خالد گفت که ذهبتو الى مکتبه ولم اجیدهو با جای کاش رفتم و پیدایش نکردم سمعتو انهو لم یکن فی جدت ذالک الیوم شنیدم که بدرست که او نبود در جده همان روز مدرس گفت که یا عدنانو ای عدنان اینکه غیبت اسبوعینی فعین کنتا و درسته که تو غایب بودی دو هفته در کجا بودی؟ عدنان گفت که کنتو فی المستشفى در بیمارخانه بودم کنتو مریضان جدا سخت بیمار بودم والله لقد کت تو اموت والله قریب بود میمردم مدرس گفت که والله ما عرفتو ذالک گفت والله ما نمیدونستم این را لم یقل لی احدون اینکه مریضون و اینکه فی المستشفى و هیچ کس به ما نگفت که تو بیمار بودی و در بیمارخانه بودی کیف حالک الان حاضر حالو چگونه است لعلک الان احسن امید دارم که حاضر خوب استی عدنان گفت که الحمدلله انا الان الاحسن حاضر بهتر استم ولکننی لا ازال ضعیفا اما گفت تا هنوز ضعیف هستم بقوت هستم مدرس گفت که شفاک الله شفاء کاملا الله به تو شفا کامل نصیب کنه یا عثمانو اینکه تغیب و کثیران ای عثمان با درسته که تو بسیار غایب بودی یعنی بسیار با دست نمی آمدی غیبت یومینی فی هذا الاسبوعی و ثلاثت ایام فی الاسبوعی الماضی گفت که دو روز در این هفته غایب بودی و سه روز در هفته گذشته لا ینبغی للطالبین ای یغیب کثیران یعنی لازم نیست برای نباید طالب طلبه بسیار غایب باشد در درس عثمان گفت که لم اغیب ثلاثت ایام فی الاسبوع الماضی کما قلت گفت غایب نبودم سه روز در هفته گذشته هماگونه که گفتی اینما غیبت یوما واحدا فقط با درسته که من یک روز تنها یک روز غایب بودم مدرس گفت لا تکذیب یا اخی ای برادر دروغ نگو اینکه غیبت یوم السبت و یوم الثلاثاء و یوم الاربعاء و درسته که تو غایب روز شنبه، روز سه شنبه و روز چهار شنبه. عثمان گفت که انا آسفون یا استاذ، من متاسفم یا استاذ. لن اغیبو فی المستقبلی انشاءالله در آینده گفت چه غایب نمیشم. یعنی که در درسان اشتراک میکنم. مدرس که قم یا آدمو، ای آدم از جد بخیز. اتنامو فی الفصلی، آیا در صنف خواب میروی؟ انا آسفون یا استاذ. من متاسفم یعنی مرا ببخشید ای استاد غلبنی النوم لأنني ما نمت البارحة گفت که خواب ما غلبه کرد برای آنکه ما خواب نکرده بودم دیروز لما لم تنم برای چی خواب نکردی آدم گفت که کان بی صداع شدید فلم انم بسببه یعنی که صداع سردرد سخت بودم به همین سبب خواب رفته نتونستم یرین الجرس و فیقوم المدرس و زنگ زده شدی و مدرس از جایش خیست خواب سعید گفت که یا استاد اريد ان ازورك اليوم بعد الصلاة العصر ای استاد گفت میخوام از دیدار بین بیام امروز بعد از نماز عصر مدرس گفت که زورني غدا فإني مشغول اليوم. گفت که فردا باید دور بینیم بیا برای که من امروز مشغول استم. خب همه کلمه نو داشت. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.